بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فرمایا کرتے تھے، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. جب انسان کے جذبات نیکی کے بن جائیں، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی کی توفیق مل جائے، تو متقی شخص اللہ رب العزت اس کے چہرے کو روشن کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو بھی منور کر دیتے ہیں، اور وہ دیکھنے میں تو بسا اوقات کمزور نظر آتا ہے لیکن اس کے بدن میں قوت پیدا فرما دیتے ہیں. وہ ایک انسان بھی دس دس لوگوں جتنا کام کرتا نظر آتا ہے. وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، مال تھوڑا بھی ہو تو اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، ایسے انسان کی محبت اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور اگر انسان تقوی سے خالی ہو جائے، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ. انسان تقوی سے دور ہو جائے، چہرے پہ سیاہیاں چھا جاتی ہیں اور دلوں میں بیرونقی اور تاریکی چھا جاتی ہے. انسان دیکھنے میں تو بہت موٹا تازہ ہوتا ہے لیکن وہن آ جاتا ہے، کمزوری چھا جاتی ہے اس کے بدن میں، اور وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہیں سمجھتے. مال ہونے کے باوجود ہر وقت فقیری ان کے گھروں میں ڈیرے جمائے رکھتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے بارے میں نفرت ہی ہوتی ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تقوی کے ثمرات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے تقوی ضروری ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو اعمال قبول کرتے ہیں تو جن کے اندر تقوی ہوتا ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کیا کرو. اس تقوی کو اختیار کرو گے تو سیدھی بات کرنے کی توفیق ملے گی، اور جب سیدھی بات کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے اور تمہاری کمیوں اور کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دیں گے.